polski hip-hop, polskie blaty, polskie kobiety. Wybrałem konkrety, a te flety, co na to lety, co spaleni jak pety. Bo znani przykład zachodnie portrety. Swego nie znasz, cudze chwalisz, nie poznasz, nie posmakujesz, nie posłuchać, nie zapalisz. Sztywne luzaki, wyje w dupie, wyprostowali, przyszło za mali, by ojczyzną się pochwalić. I się pali do wyjazdu i wszystko bilis tu zostawić. Chuj mnie to dławi, tak jak rządzący, co za pieniądze chce wystawić na sprzedaż. Polska sprzedać się nie da, bo jest tylko jedna. Bogata czy biedna, to nie mam, choć na metal. Społeczniaka, to jak na górze władza przeszkadza, bo im nic nie dogadza. Ja wolę się przychadzać, zwyczajnych, niezwyczajnych na oblazach. Gdzieś zamach, sensacja na placy, łamach, w jakichś mamach. Kto się wyłamał, tamten co stracił honor, bo skłamał, a tam klepią chama. Tamten do samochodu się włamał i ruszył z bliskiem. I tu łączne też osoby mi bliskie, a ten jak na pierwsze iskiem, zachodnim nazwiskiem, z tym pomąkanym pyskiem. Odejdź, nie psuj człowiek pogodę, nie psuj człowiek pogodę. Polska kraj piękny, w Europie sytuuje nieprzeciętny. To miejsce, w nim świetny chęce, ludzi konkretnych coraz więcej. Ja się kręcę w fazie rozwoju, na niej się poświęcę. To już dużo zrobiłem i nie rzędzę, bo tuż tuż do Unii Polska róż. Na niektórych na gardle znajdzie się nóż, innym językiem niż polskim władać. A pozwól się wykazać, nikt nas przecież w przyszłości nie będzie się mazać. Polska lepsza, każ rozkazać lamusowskim charakterom na prawo pokazać. MC w mowie będą dawać rym wymowy. Nie sobie, dla wszystkich ja to robię. Plaga powie dużo prawdy w moim polskim słowie. Kto to wie, gorzej nigdy nie zrobi się. Ja to wiem, zero ściem, polskie kruki i fen. Dla niektórych biedno, dla innych sen. To sen, legalizacja, nie antykonfrontacja. Ten temat nieskończony, non-konformizacja. Polski hip-hop, polskie blanty, polskie kobiety. Polski hip-hop, polskie blanty, polskie kobiety. Polski hip-hop, polskie blanty, polskie kobiety. Polski hip-hop, polski hip-hop. Tak, człowieku, Polska. Tak, sprawdź to.